Dzień dobry Państwu, Magdalena Złotnicka. Nasza audycja jest współrealizowana z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Naszymi gośćmi są profesor Anna Nasiłowska, Instytut Badań Literackich. Dzień dobry, Pani Profesor. Oraz profesor Grzegorz Marzec, również Instytut Badań Literackich. Dzień dobry, Panie Profesorze. Dzień dobry. Szanowni Państwo, Adam Mickiewicz, postać znana świetnie nie tylko z dzieł, ale także z biografii. Czy czytanie dzieł bez biografii ma sens? Jak znajomość tej biografii wpływa na nasze wrażenia po lekturze? O tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Jednym z najbardziej znanych, chyba tym najbardziej kojarzonych z Adamem Mickiewiczem dzieł jest Pantaleusz, nasza epopeja narodowa. Jak biografia Adama Mickiewicza wpłynęła na powstanie tego utworu? Pytanie do pani profesor. No cóż, epilog jest umiejscowiony w Paryżu. Wiemy też, że nazwisko Soplica w jakiś sposób się łączy z tym otoczeniem, gdzie wyrastał Adam Mickiewicz, ale na pewno warto by prześledzić wątki literackie. Mianowicie jest takie dzieło Henryka Rzewuskiego, Pamiątki Soplicy. Z Henrykiem Rzewuskim Mickiewicz spotykał się kilkakrotnie, raz podczas wizyty przymusowej w Rosji, podczas tego wojażu, który skończył się Krymem. Później spotykał się w Rzymie, był zafascynowany opowieściami Henryka Rzewuskiego, chociaż z Rzewuskim nie było mu po drodze. To jest zupełnie inna postać. On był przedstawicielem nurtu ugodowego, konserwatystą, Mickiewicz, jak wiemy, wręcz odwrotnie. Ale są właśnie dwa dzieła, które warto mieć w pamięci. Pantadeusz i Pamiątki Soplicy jako przykład gawędy szlacheckiej. Pojawiają się takie przekazy, że kilkuletni Adam Mickiewicz miał spaść z dachu i stracić przytomność. Matka miała wówczas ofiarować go właśnie Matce Boskiej, a przyszły poeta miał się ocknąć. Ślady w inwokacji, panie profesorze? Nie, no oczywiście, że są ślady w inwokacji. Nie jest na 100% pewne, na ile to nie jest pewna literacka legenda, ale ona oczywiście była przekazywana przez samego Mickiewicza. Znamy to z korespondencji. Natomiast czy czytać Pana Tadeusza jako dzieło realistyczne? Oczywiście na ten temat toczyły się rozliczne spory. Ja bym powiedział, odnosząc się do troszeczkę innej osoby z XX wieku, a więc troszeczkę później, do Romana Ingardena, to jest taki nasz bodaj najwybitniejszy filozof literatury, który miał taką koncepcję, że dzieło literackie to jest taki byt autonomiczny, którego się nie powinno łączyć z okolicznościami, w jakich ten tekst dany literacki powstał. I jednym z przykładów, którymi on się posługiwał, żeby pokazać taki czysty byt literacki, takie dzieło literackie, to był właśnie Pan Tadeusz. I on miał taką teorię, którą wielu pewnie by zakwestionowało, na przykład Stanisław Pigoń, że jak czytelnik jest naiwny, albo nie dość wyrobiony, to on pojedzie gdzieś tam na Białoruś czy na Litwę i będzie szukał tego dworku soplicowskiego, będzie szukał tych rodzin, będzie sprawdzał te okoliczności, czy te może obyczaje się zachowały. Dla Ingardena jest to absolutnie niedopuszczalne, ale być może jego stanowisko jest zbyt, że tak powiem, ostre, czy zbyt mocne i wcale się nie trzeba przejmować takimi pomysłami teoretyczno-literackimi. Szukanie domku to jest taki pomysł już bardzo jeden do jednego, a gdyby czytać to z troszeczkę większym dystansem, to znaczy pewne tropy. Chociażby przemarsz wojsk napoleońskich, który młody Mickiewicz mógł chyba widzieć. Pani profesor? No, tak nas uczyła Maria Janion na przykład, która wypracowała taką metodę hermeneutyczną i tak jak podpatrywałam podczas seminariów z Marią Janion, to jej metoda polegała na tym, że jeśli znajdujemy w kulturze epoki jakiś motyw, to bardzo dobrze, ale jeśli przez biografię możemy go potwierdzić, to już jest bardzo dobrze i to znaczy, że ta teza mocno stoi. Innych tropów biograficznych będziemy szukać po przerwie muzycznej, która już teraz. Trójka Literacka jest cały czas z Państwem. cool. So you're a tough guy, black and really rough guy. Just can't get enough guy, just always so buff guy. I'm that bad guy, make your mama sad type. Make your girl from that type, must seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. You play the role, I'll be your animal. My mommy likes to sing along with me, but she won't sing the song. If she reads all the lyrics, she'll pity the man I know. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always a buff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make you go from mad. I'm the bad guy. Duh. Są z nami profesor Anna Nasiłowska oraz profesor Grzegorz Marzec, oboje z Instytutu Badań Literackich. Rozmawiamy o dziełach Adama Mickiewicza w kontekście biografii, ale nie tylko. Adam Mickiewicz, zwłaszcza młodszym czytelnikom, a przede wszystkim czytelniczkom, kojarzy się także z wierszami miłosnymi. Maryla Wereszczakówna, Wielka Miłość Poety, Prawdziwa Miłość, czy też raczej Konstrukt Literacki, panie profesorze? I to, i to. I troszeczkę tego, to znaczy z przekazów samego Mickiewicza i jego współczesnych doskonale wiemy, że była miłość pomiędzy Mickiewiczem a Marylą Wereszczakówną, ale jednocześnie też wiemy, że często była ona takim konstruktem, powiedziałbym, troszeczkę społecznym, troszeczkę kulturalnym, troszeczkę nawet politycznym czasami. Znaczy, ja bym powiedział kategoriami dzisiejszymi. Mickiewicz miał bardzo wielu dobrych PR-owców. To byli z jednej strony jego przyjaciele, którzy, że tak powiem, pilnowali kształtu legendy Mickiewicza za jego życia, ale to byli też historycy literatury. I oni wytworzyli coś, co się nazywa czasem mitem Gustawa i Dziewicy, co znamy z czwartej części Dziadów. On jest troszeczkę naciągany, a nawet można by powiedzieć, że pod wieloma względami jest naciągany. Nie jest do końca jasne, jak długo Mickiewicz, ten realny poeta, wzdychał po tej ukochanej, która wyszła za hrabiego Puttkamera. Wiadomo dzięki synowi Mickiewicza, Władysławowi, że Mickiewicz przechowywał pamiątki po ojcu, na przykład. Natomiast jedno jest pewne, no, takie utwory jak czwartą część Dziadów czytano jako utwór biograficzny. To znaczy, czytelnicy byli przekonani, że tam są szczegóły intymne. Ale przecież w Dziadach pojawia się motyw samobójstwa z nieszczęśliwej miłości. Adam Mickiewicz, jak wiemy, samobójstwa nie popełnił. No tak, ale wiemy, że to jest samobójstwo symboliczne i to jest konieczne do interpretacji Dziadów, żeby tak właśnie rozumieć owo samobójstwo. Motyw samobójstwa zresztą jest związany z werteryzmem, który krążył w epoce. Historycy literatury bardzo dużo poświęcili czasu na rozwikłanie tej sprawy pomiędzy Marylą a młodym poetą Mickiewiczem. Jak wiadomo, Jarosław Marek Rymkiewicz napisał kilka powieści, ale właśnie powieść być może ze swoją nieuchronną fikcyjnością, czy też takim, a jak gdyby, A może było tak, nadawała tutaj się na formę tej opowieści. Ja zajrzałam, co zrobił Roman Koropecki. To jest autor biografii Mickiewicza, takiej solidnej. Roman Koropecki jest badaczem amerykańskim, pochodzenia ukraińskiego. On z ogromnym dystansem podchodzi do realiów tej miłości. Uważa, że jednak był to w dużej mierze mit. Adam Mickiewicz bezskutecznie starał się o względy Ewy Ankwiczówny. Później miał żonę, 14 lat młodszą Celinę Szymanowską, która urodziła mu 6 dzieci. Czy ślady tych kobiet pojawiają się w literaturze? Czy jest tak, że jeśli chodzi o poezję miłosną, to jednak tylko Maryla? Bo są na przykład tacy, którzy uważają, że widzenie Ewy z trzeciej części Dziadów to właśnie uhonorowanie Ankwiczówny. Panie profesorze, jak to jest? Znaczy, ślady są, tylko oczywiście nie zawsze jest wiadomo, kto jest adresatem albo pierwowzorem danej osoby, czy danej postaci, czy danego tekstu. Najłatwiej, rzecz jasna, są identyfikowane te teksty, które się odnoszą do Maryli Wereszczakówny. Bo one, że tak powiem, funkcjonują też w dydaktyce szkolnej i to jest tak, że ten związek Mickiewicza z Maryną jest najbardziej rozpoznawalny. Oczywiście jego małżeństwo to jest zupełnie inna historia. To był związek dosyć trudny. Mickiewicz nie wiadomo, czy bardzo kochał Celinę. Początkowo interesował się przecież jej matką. Jest też książka Aliny Witkowskiej, naszej mistrzyni, oczywiście, nieżyjącej już, na temat małżeństwa Mickiewicza. Tak, no i oczywiście wiemy, że kiedy Mickiewicz był żonaty, no to też u niego pomieszkiwała Ksawera Deibel. To jest zupełnie inna historia już z okresu towianistycznego. Natomiast są świetne sonety odeskie, to są liryki miłosne Mickiewicza. I tam są różne dedykacje i do końca nie wiadomo, kto jest adresatem tej dedykacji. Niektórzy podejrzewają, że chodzi o Karolinę Sobańską. To jest żona Henryka Rzewuskiego, o którym mówiła pani profesor Nasiłowska. Ona zresztą była taką agentką carskiej policji, a uczestniczyła w tej podróży Mickiewicza na Krym. Jeśli chodzi o odbiór tych wierszy, czy to, do kogo one były pisane, ma tutaj jakiś wpływ, czy też jest to po prostu uniwersalna poezja miłosna? Pani profesor? To troszkę ustawia lekturę, ale powiedzmy, to jest problem dla specjalistów. Jeśli coś da się tu podać w przypisie do takiego wydania, no to jest trochę więcej wiadomo. Ale myślę, że dla zwykłego czytelnika nie ma to znaczenia. Myślę, że sonety miłosne Mickiewicza są jednym z arcydzieł po prostu poezji miłosnej. I wciąż są inspirujące dla kolejnych pokoleń. Do naszej rozmowy wrócimy po chwili muzyki, która już przed nami. Trójka Literacka jest cały czas z Państwem. I've been dreaming, friendly faces. I've got so much time to kill. Just imagine. Sometimes Szanowni Państwo, twórczość Adama Mickiewicza to także odniesienia patriotyczne, odniesienia do tego, co działo się w polskiej historii. Myślę tutaj przede wszystkim o trzeciej części Dziadów, które zainspirowane są procesem Filomatów i Filaretów. Pojawiają się na kartach tego utworu postacie, które Adam Mickiewicz znał, chociażby Tomasz Zan, z którym zakładał Towarzystwo Filomackie. Jak to zmienia kontekst czytania Dziadów? Czy da się bez tego klucza? Bo tutaj już jest chyba trochę trudniej niż przy poezji miłosnej. Panie profesorze? No Ingarden by powiedział, że to jest mieszany przypadek dzieła literackiego, gdzie są odniesienia historyczne. Nie, no oczywiście nie popadajmy w paranoję moim zdaniem, to znaczy jest to zupełnie oczywiste i to było też oczywiste, rzecz jasna, dla czytelników Mickiewicza od razu, że jest to dzieło, które jest w jakiś sposób zakotwiczone w historii. Ona jest może troszeczkę przez Mickiewicza też wyolbrzymiona, ponieważ jak wiadomo te represje, które spotkały Filomatów, Filaretów po tym procesie, który im zgotował Nowosilcow, one w większości przypadków nie były tak mocne czy tak radykalne, jak to opisywał Mickiewicz w trzeciej części Dziadów. Sam Mickiewicz za bardzo nie cierpiał, to znaczy on został, że tak powiem, zmuszony do tego, żeby wyjechać w głąb Rosji, gdzie miał być nauczycielem. Zresztą nie dano mu uczyć, bo się bano, że może kogoś tam czegoś źle nauczyć. Ale on się wtedy w Rosji świetnie bawił, co miał mu za złe Jan Czeczot, który został zesłany. Natomiast Mickiewicz raczej sobie w Rosji trochę zwiedzał, trochę poznawał elity intelektualne tego kraju, poetów, też powstańców, dekabrystów. Był na Krymie, był w Moskwie, był w Petersburgu. Oczywiście przy nadarzającej się pierwszej okazji czmychnął i kiedy była możliwość wyjechania do Europy Zachodniej, to wyjechał. Niemniej jednak w klasztorze bazylianów został uwięziony. Pan mówi o tym, że może to było trochę wyolbrzymione. Pytanie, czy to nie był opis odczuć relatywnie młodych ludzi, którzy mogli do tego podchodzić jednak do czegoś bardzo nieprzyjemnego? No trudno powiedzieć. Powodem, dla którego my nie możemy radykalnie odpowiedzieć na pytanie, czy dzieło literackie da się w ogóle interpretować w izolacji od faktów biograficznych, jest właśnie autobiografizm literatury romantycznej. Ten zwrot nastąpił właśnie wtedy i ja, pisząc o problemach z biografizmem, wielokrotnie przywoływałam argument konia z rzędem temu, kto poprawnie odczyta Dziady, nie posługując się w ogóle tego rodzaju odniesieniami do realiów. Trudno zrozumieć, czym ma być Mesjasz narodów, jeżeli nie zna się filozofii Andrzeja Towiańskiego. No to już w ogóle trudno zrozumieć. To jest moment, kiedy Mickiewicz przechodzi do pewnego rodzaju utopii. Studiowanie tej utopii, no to jest poważna sprawa. Ja ze względu na uczestnictwo w seminarium pani profesor Janion to obserwowałam, ale wiem, że trzeba zostać specjalistą, trochę dać się ponieść tej późnej myśli mickiewiczowskiej, żeby w ogóle odgadnąć jej sposób działania. Ale zwróćmy uwagę, jeśli mogę tylko coś dopowiedzieć, znaczy, kiedy Mickiewicz dokonuje akcesu do towianizmu, on już właściwie nie pisze poezji. Tak, tak. I tu, że tak powiem, pytanie o ten kontekst biograficzny nam się w pewien sposób urywa. Znaczy, on już jest działaczem. On jest działaczem, on przechodzi do czynu, czy rezygnuje ze słów. Chociaż no, Alina Witkowska swoją monografię Mickiewicza zatytułowała właśnie Słowo i czyn. To czyn ma wyrastać ze słowa. Chciałam jeszcze krótko zapytać o sprawę końcówki trzeciej części Dziadów, czyli Do przyjaciół Moskali. Tutaj pojawiają się bardzo konkretne odniesienia historyczne, czyli Aleksandr Bestużew, rosyjski prozaik i poeta, czy Konrad I. Rylejew, również poeta rosyjski. Jednocześnie w tym liście jest coś takiego, co można traktować uniwersalnie, pewną wspólnotę ludzi walczących o wolność, albo też łamiących się w kontekście tej walki i przechodzących na drugą stronę. Jak to interpretować, panie profesorze? Znaczy, podobnie jak cały ustęp, i ten wiersz jest pewnym dosyć takim upiornym obrazem Rosji, ale też skądinąd wiemy, że to nie jest do końca obraz, który Mickiewicz prywatnie podzielał. To znaczy on, wiemy to z korespondencji, wiemy to z relacji jego współczesnych, miał dosyć dobre zdanie o Rosji. O Rosji czy o Rosjanach? Bo to jest... System polityczny Rosji oczywiście był dla niego czymś upiornym. Natomiast to, że on miał przekonanie, iż jest w kraju europejskim, znaczy w kraju, w którym są najnowsze prądy intelektualne, estetyczne, to dla niego nie ulegało żadnej wątpliwości. On nie mógł zrozumieć, w jaki sposób w tym samym czasie w Warszawie dyskutuje się to, czy on posługuje się poprawnie językiem polskim i jednocześnie tam się tłumaczy na przykład klasycystów francuskich, podczas gdy Rosjanie czytają Goethego, Schillera i Byrona. Ale jednocześnie do końca swojego życia chciał walczyć przeciwko Rosji. No to jest trochę inna sprawa, natomiast to jest rzeczywiście wartościowe, dojrzałe stanowisko, że podkreślał istnienie przyjaciół w Rosji. Porozumiał się z elitami, był pod urokiem elit. Wiadomo też, że przyjaźń z Puszkinem była dość krótka, ale jednak zaistniała. Dekabrystów z Mickiewiczem łączyła niechęć do caratu. Do naszej rozmowy wrócimy po przerwie muzycznej. Trójka Literacka jest cały czas z Państwem. We're in it for the rush. Legends in the making, unstoppable at heart. Won't see us coming, ready to leave a mark. Better get ready for a force not to reckon with. The sound of glory, it's the story that became a myth. Our name in lights burning bright, you wanna see the show. Got the way to come down. Stand loud, dawn of a new era, the time for change is now. Heart of a lion, from shadows we emerge. Pride keeps us going, our anthem will be heard. Better get ready for a force not to reckon with. The sound of glory, it's the story that became a myth. Our name in lights burning bright, you wanna see the show. Get out the way, come the world. Trójka Literacka jest cały czas z Państwem. Naszymi gośćmi są profesor Grzegorz Marzec oraz profesor Anna Nasiłowska z Instytutu Badań Literackich. Szanowni Państwo, jesteśmy cały czas w Rosji, powstają sonety krymskie. Jak czytać te utwory? Utwory o pięknie przyrody, czy też jednak tęsknota za ojczyzną? Pani profesor? I to nie można zredukować sonetów krymskich do tęsknoty. Ja bym akurat tutaj tęsknoty za ojczyzną tak bardzo nie włączał do lektury sonetów krymskich. Znaczy, mamy tam właściwie dwójkę bohaterów. Jednym z tych bohaterów jest przyroda. I to jest przyroda, którą, jak podkreśla wielu interpretatorów, ona jest wyolbrzymiona w stosunku do tego, co można zobaczyć, jak się pojedzie w te miejsca, w których był Mickiewicz. Drugim bohaterem jest pielgrzym. Ten pielgrzym, być może sam Mickiewicz, podróżujący po Krymie, troszeczkę bajroniczny. Nie za bardzo wiadomo o nim skąd pochodzi, ale właśnie dlatego, że jest pielgrzymem, to znaczy pielgrzym nie ma miejsca stałego zakotwiczenia. I myślę, że to jest akurat interesujące w sonetach krymskich. No jest jeszcze przewodnik Mirza i to jest taki element orientalizmu u Mickiewicza. Orientalizm w tej epoce było to coś znakomitego, coś bardzo fascynującego. No, Mirza oczywiście mówi pielgrzymowi, żeby czegoś ciągle nie robił i żeby tam nie spoglądał albo nie szukał tajemnicy bytu, a tymczasem a pielgrzym tak robi coś na odwrót. Jeśli chodzi o twórczość Adama Mickiewicza, pojawiają się także takie utwory jak Konrad Wallenrod czy Grażyna, które nie odnoszą się do czasów współczesnych poecie. Jak je czytać? Czy tutaj wątki biograficzne przez sam temat, temat walki z zaborcą, walki z okupantem, nawet jeżeli to jest krzyżak, mogą być jakimś bardzo pośrednim odniesieniem do czasów współczesnych dla poety, czy też to jest po prostu inspiracja literacka oderwana od tego, w czym żył Adam Mickiewicz? No więc nad tym zastanawiała się na przykład Maria Janion w książce Wobec zła. Znaczy, to prawda. Maria Janion zresztą pisała dużo o Konradzie Wallenrodzie. Na pewno wpływ na Konrada Wallenroda miały te doświadczenia Mickiewicza z dekabrystami rosyjskimi, to znaczy ten klimat konspiracji, który on poznał w Rosji. Ale tu warto na jedną rzecz zwrócić uwagę, mianowicie Mickiewicz nie popierał powstania dekabrystów. Wiemy to z wykładów w Collège de France. On uważał, że to powstanie było nieprzygotowane, że nie miało żadnego konkretnego planu. Zresztą ono zakończyło się właściwie tego samego dnia. I można domniemywać, że podobnie odczuwał w stosunku do powstania listopadowego. A przypomnijmy, że kiedy powstańcy Piotra Wysockiego ruszyli na Belweder, powszechne w Warszawie stało się powiedzenie, że słowo ciałem się stało, a Wallenrod Belwederem. I nie jest do końca pewne, czy Mickiewicz by się pod tym podpisał. To znaczy Mickiewicz na pewno mówił o tym, żebyśmy, że tak powiem, jako naród, żebyśmy postępowali w sposób dwoisty, nie powiem dwulicowy, ale... Przebiegły. Natomiast absolutnie chyba nie był zwolennikiem powstania zbrojnego, na którym się zresztą nie stawił, stawił się z opóźnieniem, przybył do Wielkopolski i na tym jego udział w powstaniu się zakończył. Właśnie, skąd się wobec tego, skoro nie był zwolennikiem, biorą te wątki dotyczące tego, że on chciał się stawić, tylko nie zdążył, pani profesor? No, z jego biografii tutaj akurat mamy to dobrze poświadczone. Wiemy, że wiadomość o wybuchu powstania listopadowego zastała go w Rzymie. Z niewiadomych powodów zwlekał z wyruszeniem, być może czekając na wiadomość, że to się już skończyło. Wyruszył do Wielkopolski i tam się zatrzymał. Jeśli chodzi o takie dzieło jak Konrad Wallenrod, czy tutaj kontekst biograficzny jest konieczny do zrozumienia tego, co ma wyrażać dzieło? Nie, chyba nie, ale profesor Maria Janion zadała troszkę inne pytanie. Czy rzeczywiście w polskiej historii możemy wielkich zdrajców wyróżnić, pokazać? No i okazuje się, że takich postaci wcale nie ma tak wiele. Że nie są one postaciami pierwszoplanowymi. Oczywiście można kogoś znaleźć, wskazać. Ale wielkich zdrajców na wzór Konrada Wallenroda, w takim sensie. Takich, którzy najpierw służyli wrogowi, a potem zmienili swój front. To są ciekawe wątki, wymagające wręcz analizy filozoficznej. Do naszej rozmowy wrócimy po przerwie muzycznej, która już za chwilę. I'm looking outside. I can't be in love. Adama Mickiewicza trudno rozpatrywać w oderwaniu od epoki, zwłaszcza, że cała epoka romantyzmu osadzona jest bardzo mocno w historii. Lord George Gordon Byron, uważany za ojca, twórcę romantyzmu, również był bardzo zaangażowany w walkę niepodległościową, tyle że nie chodziło o jego kraj Anglię, a o Grecję. Czy ta walka o niepodległość to jest jakiś rys epoki? Jak tutaj historia łączy się z literaturą, panie profesorze? Znaczy, trudno byłoby udawać, że utrata państwowości nie mogła mieć wpływu na literaturę, czy nie mogła pozostawić żadnego śladu. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na troszeczkę inną rzecz. Znaczy Maria Janion, o której mówiła profesor Nasiłowska, kiedyś postawiła taką tezę, że ten paradygmat romantyczny się skończył. Że właśnie wchodzimy do Europy, do Unii Europejskiej, do wolnego świata i to myślenie takie mesjanistyczne, narodowo-wyzwoleńcze jest już troszeczkę passé. Ale przecież możemy absolutnie spojrzeć na romantyzm właśnie od tej drugiej strony. To znaczy, nawet jeżeli przeczytamy biografię Mickiewicza, znaczy to był człowiek absolutnie światowego formatu. Znaczy on się znał z całą elitą intelektualną Europy. Przejechał całą Europę. Chciał dojechać do Stambułu, by tam prowadzić walkę zbrojną z Rosją. Był rozpoznawalny również przez elity polityczne, zwłaszcza we Francji. Dostąpił zaszczytu, jakim było utworzenie Katedry Literatur Słowiańskich w Collège de France. I oczywiście mamy dzieła literackie, które w tym paradygmacie narodowo-wyzwoleńczym się z trudem mieszczą. Ja bym to od razu też przypomniał naszego drugiego wielkiego poeta romantycznego, jakim był Juliusz Słowacki, zwłaszcza jego późne dramaty, które w moim przekonaniu, jak sądzę nie tylko moim, no wyprzedziły taką estetykę dramatu dwudziestowiecznego. Więc pamiętajmy, że romantyzm to nie jest tylko, to nie są tylko Dziady część trzecia, które powinniśmy znać i czytać. Ale w Kordianie mamy Winkelrieda narodów, co jest pewnego rodzaju odniesieniem do właśnie Mesjasza narodów. Natomiast mówi pan, panie profesorze, o tym paradygmacie narodowym. Pytanie, czy on się naprawdę skończył, jeżeli patrzymy na naszą historię, jeżeli patrzymy na to, jak Mickiewicz, dziady, żył potem w historii, myślę chociażby o roku 1968, to czy naprawdę możemy mówić o końcu tego paradygmatu, pani profesor? Ja myślę, że kultura polska ma różne takie zasoby poprzez różne tradycje. Maria Janion kilkakrotnie chciała ogłosić koniec tego paradygmatu romantycznego. To było zależne od sytuacji politycznej, od różnych aktualnych uwarunkowań. Ale całkowicie rozumiem stanowisko romantyków w sprawie niepodległości, stanowisko polegające na tym, że literatura tworzy pewnego typu tożsamość, która bez państwowości jest w stanie unieść te zadania narodowe, które normalnie spełnia zdrowo myślące społeczeństwo. Zatem literatura jako podtrzymanie ducha narodowego w trudnych czasach? Tak, ale ten duch narodowy polega również na tym, żebyśmy mówili po polsku o miłości, żebyśmy o problemach egzystencji, to zwłaszcza u Mickiewicza jest istotne, też mówili po polsku i mówili niebanalnie, mówili o tym w sposób dojrzały. To jest spełnienie roli literatury. To nie jest osobne od formatu egzystencjalnego, problemów samookreślenia młodego człowieka i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście, to znaczy ja bym tutaj dodał jeszcze to, że Mickiewicz bez wątpienia był największym od Kochanowskiego innowatorem języka polskiego. To znaczy wyobrazić sobie współczesną polszczyznę bez Mickiewicza jest trudno. Kiedy patrzymy na Adama Mickiewicza w kontekście twórczości i biografii, na ile zgłębianie biografii, w której przecież jest jeszcze wiele bardzo niejasnych rzeczy, chociażby Jarosław Marek Rymkiewicz w Mickiewicz odjeżdża na żółtym rowerze, zastanawia się nad tym, skąd Adam Mickiewicz brał pióra, którymi pisał. Takie też bardzo, powiedziałabym, prozaiczne rzeczy. Na ile biografia może stanowić wstęp do zapoznania się z twórczością? Na ile ona może być zainteresowaniem? Ja myślę, że ona nie jest wstępem do zainteresowania Mickiewiczem. Wstępem jest nauka szkolna i tak musi być. Wstępem są przypisy, które powstają na podstawie bardzo szczegółowych badań. To jest po prostu rozszerzenie i z pewnym zdziwieniem odkrywam też nowe książki, które powstają na temat biografii Mickiewicza, spotkania Słowackiego i tak dalej. To jest temat wiecznie żywy. Z drugiej strony Tadeusz Boy-Żeleński wspominał, że kiedy zaczął pisać o życiu prywatnym Narcyzy Żmichowskiej, wydawcy zaczęli wznawiać jej twórczość. Więc może to jest dobry trop, panie profesorze? Przypadek Jarosława Marka Rymkiewicza jest troszeczkę inny moim zdaniem. To znaczy jest to autor, który rozciągnął formę historiograficzną, że tam jest możliwe wszystko, również konfabulacje. To jest bardzo ostry sąd. Pytanie, czy to nie jest nie konfabulacja, a właśnie pole do stawiania pytań. I tym pytaniem będziemy kończyć naszą rozmowę, pani profesor. Dziękuję za tę rozmowę. Oczywiście ona udowadnia, jak wiele jest jeszcze tutaj do zrobienia. Jeśli chodzi o zasługi Boya-Żeleńskiego w mickiewiczologii, to jego zasługą jest wprowadzenie postaci Ksawery Deibel, bez której my w tej chwili nie mówimy o jego biografii i żaden solidny badacz nie będzie jej pomijał. I tutaj będziemy musieli kończyć naszą rozmowę o Adamie Mickiewiczu zarówno w kontekście twórczości, jak i bardzo bogatego życiorysu. Można by długo, niestety czas jest, naszej audycji jest ograniczony. Bardzo państwu dziękuję. Profesor Anna Nasiłowska, Instytut Badań Literackich, profesor Grzegorz Marzec, również Instytut Badań Literackich, byli naszymi gośćmi. Dziękuję również państwu i do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadrans Leszka Długosza. Dzień dobry państwu i to jest ta chwila, gdy w kwadransie niedzielnym wita państwa Leszek Długosz. Oto się zaczyna nasze cotygodniowe spotkanie o tej porze niedzielne. Dzisiaj szczególnie niedzielne, ponieważ jest to niedziela nazwana zielonoświątkowa, zielone świątki. Tak tę niedzielę obchodzimy w tradycji polskiej i ja to uwzględnię. Nie nadawałem jeszcze nigdy niedzielnych pieśni, a dzisiaj mam ochotę i powód, żeby ten akurat utwór księdza Karola Antoniewicza państwu zaprezentować, przypomnieć, kto chce, niech się dołączy do tego śpiewu, kto nie chce, niech posłucha i niech się dowie, jak to było z tym autorem, bo autor, człowiek niezwykły, los niezwykły go spotkał, zostawił sporo przydatnych i pięknych rzeczy, zwłaszcza w obrębie utworów kościelnych, religijnych. Był poetą, ale nie tylko. Studiował we Lwowie, następnie wziął udział w powstaniu listopadowym, bo jesteśmy w tych czasach, pochodzenia w ogóle ormiańskiego, potem się ożenił, potem zdarzyły się nieszczęścia hiobowe, wręcz bym tak to określił. Piątka dzieci, wszystkie w bardzo wczesnym wieku umierały i umarły. I małżeństwo to się zachwiało, postanowili się Antoniewicze rozstać, ale w pewnym przyjaznym zrozumieniu. Wstąpili do klasztorów. Ksiądz Karol Antoniewicz wybrał zakon ojców jezuitów. Bardzo się potem zasłużył jako opiekun, jako nauczyciel i jako poeta. Jedną z tych pieśni rzeczywiście czas uczynił bardzo popularną pieśnią, piosenką. Nie ma maja, żeby się ta pieśń nie rozlegała od kraja do kraja, kraju tego naszego polskiego. Oto posłuchajmy. To pieśń szczególnie dedykowana na dzień dzisiejszy księdza Karola Antoniewicza. Zauważyliście Państwo te wyrafinowane jeszcze formy, wdzięcznym strumykiem, mruczeniem, ptaszęta, kwileniem i tak dalej, i tak dalej. Dodam tylko o tragicznym końcu też księdza Antoniewicza. W tych całych jego dziejach zdarzyło się tak, że jako opiekun, jako spowiednik w czasie zarazy cholery przy chorych, będąc intensywnie, zaraził się i zmarł, nie dożywszy nawet 50-40 kilka lat. Odkładamy kartę historyczną. Jesteśmy w dalszym ciągu przy Zielonej Niedzieli, a to jest ciekawostka innego rodzaju, ciekawostka miejska, nawet krakowska, ponieważ to jedno z pierwszych zachowanych nagrań Wandy Warskiej tutaj w archiwaliach z Krakowa wziętych. To są począteczki późniejszej wokalistki jazzowej Wandy Walskiej. Na początku taki Walczyk śpiewała o zielonej niedzieli. Przed wysokim murem szarej kamienicy gitary nasze grają. Otwórzcie drzwi, my jesteśmy jasnym światłem tej ulicy. Pod wasze dachy sprowadzamy dobre sny. Pośród szarych ścian sznury koszą schną. Mija dzień za dniem, w oknach szare szkło, a nad miastem wysoko tak wiele obłoków zwiastuje. Znowu deszcz, ale kiedy wiatr stłoszy kłęby chmur, barwnie w słońcu lśni domów naszych mur. I po całym wnet mieście ptak w parku obwieści wiosenny pierwszy dzień. Rozkwitają łzy pachnące, pachnie psami ciepły mak. Zakochani się dzielą zieloną niedzielą, wplatając we włosy wiatr i gałązkę za gałązką, jak do ślubu stroi mak. W liściach ptasi śpiew dźwięczy, to pora zaręczyn, więc serce mi swe daj. Hojnie ześlę noc księżycowy blask, nie poskąpi nam wiosna swoich łask, więc bądź przy mnie najbliżej, chcę słyszeć, że kochasz, kochasz mnie. Dzielą zieloną niedzielą, wplatając we włosy wiatr i gałązkę za gałązką, jak do ślubu stroi mak. W liściach ptasi śpiew dźwięczy, to pora zaręczyn, więc serce mi swe daj. Hojnie ześlę noc księżycowy blask, nie poskąpi nam wiosna swoich łask, więc bądź przy mnie najbliżej, chcę słyszeć, że kochasz, kochasz mnie, kochasz mnie, kocham cię. No i tak Wanda Walska zaczynała w Krakowie, ale nie tylko tak. Troszkę się potem, powiedziałbym, przefasonowała w kierunku jazzu, no i wylądowała w Warszawie, jak wiadomo. Teraz z kabaretów warszawskich przedwojennych jedna z najwspanialszych div, trudno powiedzieć gwiazd, diva, bo to było i piękny śpiew, i prezencja, i figura, i sylwetka, i toaleta, i tak dalej, czyli Tola Mankiewiczówna, która będzie upajała się i nas porwie w tym kierunku przy tytule Ty i miłość i wiosna. Majowy dzień, wśród słońca lśnień, idziemy wziąwszy się za ręce. Tak dobrze nam, złociście nam, świat się wydaje nie ten sam. Spełniają się, sprawdzają się wszystkie najskrytsze sny dziewczęce. Oblocie rąk, patrzymy w krąg, jak dziady próżna kita bąk. Ty i miłość i wiosna, na ławce maj królewicz świat. Serce wiosnka radosna, na ustach kosa lorku się lat. Drżą go wejdzie jak wiosna, na stronie kwiatka świnów spa. Ty i miłość i wiosna,